mom di non min nan dina gorte ko rejmel na khalid sayd non khalid sayd wana agon nan khalid sayd alhamdulillah ali ende wona nga do de wi be fon nga gadi do de wona nga de woni commissariat o wi mo fadi commissaire so arda tan o dani joni non wodi garma ta gaddi jan wari wi hon ni do en bi ko biyano do bo biya min biyano min gaddu do o wi am hidi non taw fini o dani ma o fa saft o wi on wi o wadani ko bon bada ko bon danta ci kambe de ferti danani de ko ko ferti ga joko ma tin mo ko jamme ngol ah do woni ya shukum na'at amanatan ferti do yengol hippi mon e holare min huwa yunzilu alaykum minas samaa'i ma'an dum kadi gonga danade de tan ferti kambe dum ko nema e gedal gongal gal kadi Allah waji gedal gongal tobo kadi ari woni minas samaa'i ma'an yutahhirakum bi hala bini mon hen ويذهب عنكم اتنا من رجز الشيطان معنا اتنا من صب الشيطان صب الشيطان كنيم يداني جانجة تاقا وليربض هاو تيتنير على قلوبكم اتر امون ويثبت او تيتنير به اندي امدام الاقدام كلمون لما قلنا اخوة تيانا تيانا لسو شباما هالبين موجي انا والله اذ يوحي ربك حران ديناتي اندي الله يميري يلا الملائكة وهي ملائكة أني ما أقوى الله بيرون ديمون فثبت الذين آمنوا بل جور ببئة تبد سألقي من يرد في قلوب الذين كفروا من وعد درد هافر ببئة الرعب كله ونن ملائكة هل تشفة فاضربوا فوق العناء شفت كويل أيو شام واضربوا منهم كل بنا فتنة لنا سمي تلام سوكو سمنا وكو سوفاما وكونانا هني مشكلة هو هو سوفاما firti ko burdama buribe dole buribe tawd buribe fof firti taja juude taja koy woni dum woni wadribu min kulli banan Allah bi holko wadi dum zalika bi annahum sha'u Allah wa rasulahu sabo kambe lundi Allah e lundi ne laado joni non men ko mabbe tan haaji ala o yuma yushadi illaha wa rasulahu kala neddo baado lundade Allah ne laado addi shirku wala addi bid'a wala addi belade ne fayna Allah shadidul iqab laftala chatude so malama tuubi malama كما أبو سفيان بن خالد بن الوليد عمرو بن العاص غير فوخين غون معاويه غير فون غون عباس بن عبد المطلب او دو بكال دو بيبي ابو بكر فوم نادو دو غون الله ودي غارتي دين ذلكم الله بيدون فذوقوه ده دو لفت ده كباتون ده كبيله وان للكافرين عذاب النار غاندون كدي هفر به دو باي وند فوب سوبه ماي كفيرو كو جينغي باي سبو نون لا صلى الله عليه وسلم الله حرمني امانا الجنه هفر ان الله حرمهم على الكافرين كريه يا أيها الذين آمنوا هيمن جولب إذا لقيتم الذين كفروا فكتب شرط فكتب توجيه بانغال هار كلا نبا ودن هورو دي هيكر به زحفا ابن غريمون وني اتاك زحف وني باخ دي ويته كولا كلا دي هيفر به بافاني مون غري ناتي مودن فلا تولوهم الادبار وتو كل به تشغل مودن وني وتو دوغي دم دوكاي كبائر ونا معنا للكبائر نوبيني معنا ان اياكم والموبقات mana wi mo mana jeedi dina jehe watta walli yawm az-zahf hefer be ngara betta julbe ataka julbe doga dum ko bakkar mawdo mawdo mawdo wadde son kawri falat wala mul adbar wa man yuwallihim kala man kullirdo be yawma idin on nyede duburahu ca galmum tawi tan illa mutaharrifan li qital so wana guri de ne yidi bo haboy ne yidi bo yanoy aw mutahayizan ila fi'atin wala ni ko bedo polama bo yentebe ande harak buru fayta benan ga tawi kay wona bo andi o do bo viidi on yidi yande o so on fiyama mabbe pole o dogani ko on no bedo sukabe am ibn amr ibn jam ni wona kambe viidi tan kabula abu jahad tay ko tay hono dum wala ni ko bedo natti wonde discipline o dogi fayta dibbe renan no hobbe dañi dum sabo chapan je mbino yo ren haire hen chapan ne tellui donc heddibbe woy tan ko tellade wala jom maydo woni ila fi'atin tawitan wana mutahayizan wana faado e fi'atin dental gongal ko dum o dogi fa qad ba aw rutima bi ghadabin min allah tikir umradi allah subhanahu wa ta'ala ke wa ma wa tapporde makko jahannama ko do o biso boni al masiru janji ewa ko de koy hara he jumradi falam taqtuluhum ngande onon julbe de wona onon bari walakin allah qatan ko allah rabbi walla wari sabo on gala ko onon bardabe silamaaji mon ga potani e mabbe keweni mon fotani mabbe kambe buri mon heewde buri mon heblaade buri mon jogitaade buri mon fof walakin umuni wama ramaita kadi wana an yuttini iz ramaita ne beddidaande ane beddidaande weddore nde wana an yuttini walakin allah rama kono ko allah weddi

الله هالا نمن تبانغال إذا الذين آمنوا إذا أمسكوا الله وآمنوا برسوله فكون كيف لا من رحمته وإذا لكم نورا سمسوا نبيه وغفر لكم والله غفور رحيم إيه موجود بكل الله نقوم جنون نلارم الله ركم من براج الله في جمعي شوائد الله وعد أنا من كذي النور عند أنن جاء أنن جيرا بدل نانغال هاجي جمعي الله يافهم بقصيهم الله جمعي سوء جاء فصول لنوك الحالة ندوكو كنية ما جبي وركي جوب سويام يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وإذ يمكر بك الذين كفروا وركي ما نلار صلى الله عليه وسلم أما حالة كريفة وركي له نلار صلى الله عليه وسلم نانك ركا كل يلم ركا سبنا هايو نلار من صلى الله عليه وسلم ونالي ولردون دي وبي صوتي بنقلو جنس الحال كام هنك دين الله وانسار بيت ما رف هندس أنا ولو أما حالة وإذ يمكر بك الذين كفروا يا ستر سهان هيفر بكو جنة li yusbitu holko fewji goto le gede tati baa woni ko holdum ala hala do ko quraysiyan ko be dentino makka e bari batu kenyarango ginol golle mabbe be kawri hen ko gede tati on di jour holdum be li yusbitu ko be chokma kaade gurna aw yab fuloka wala be barma aw yukhruju ko wala be diwma barma e gile fos diwma be gede tati be woni on di jour holko be kawri hen be kawri yobe barmo kono baaji gundi fo weñaade yo leccidi moni fo addu representant mo sadaka mum so are yatti wendoga mo juule be kambe fo be unambo lawol boto be cioppa mo mabbe fof hankadi leñol makko waawi de ko kaari wari ko maani wari baata ko be jetti indi do non e diino indi yobe woni ko yusbi to ko woni cioppa kaaji gurdam de be mbadi batunde nden iblis ari tawta rabatu itan di gorko ndi gorko nayda kambe ngani koyma tan ndi jom gorko nayda no tu gona ndi jamoro ndi mi ko nay di wakare hen sarfa ni o yembe ta gol de fer koy gol ndi mi nani onon dendi do hunde mawde e ngal mi ko bele yama bele ninni mi wasta ko beden mon fer e biye jodo ana sokla ndi wona be kali wodi wibe tokkan bo kadi gurdam a nayjo wi odo Allah be bi kay wa Abu Jahl wi ko jogi ko son baɗi mo der suudu mo wayaltir gebbi ɗi ɗum wona feere aw yaqtuluka wadde mbarimo e mbi wadde mbarenmo mbi Allah sen mbarimo kadi ma wona men ayiba ma wi en goppi bamako ma yitan en mbarimo ande ɗum ɗo waɗi ko caggal nde bamako ma yi Abu Alim ma yi ɗum tati ma wiya noon ɗum kadi wonta ko ayib wona feere aw yukhrijuka wadde jaltinimo wadde ndiwimo mbaɗa kono ha ngar so ndiwimo maw yaatoon hawdan yimɓe o forme arto yana e moɗon joni noon kadi ɓe gaani wona ɗum wonno soɓɓe tati Abu Jahl wi min mbiɗa jogui ɗo feere mi yiyani hay goto moon ari hen toɓɓe kaala ɗe ko noon mbaren mbo kono mbarden mboni goto fof yardu sagata mum jooɗo e damal makko so ara yaltumi mbaɗa mo cip cip ana gano cip cip unoɓe no mbaɗata ni noon no wiyata cip cip uno mbimɓe heeɓa son unayi wowu wiyata cip cip mbaɗa mo cip cip ɓe coppomo haw ɗigga ɓe ƴetta iddie tan nayjo ummi hol gella cukalel mbiyo ko abal hakam ko haali ko ɗum woni feere ni woni wadde ɓe gaddi hankkadi ɓe ƴetti ɗum woni programme ɓe kawri yoɓe mbardu ni nelaɗo sa sallam ɗum woni jumirat haala ɗo holno Allah dandir nelaɗo sa sallam wona arɓe wona hay hunde wadde wadde ko wadde wadde siftoto tan fitti ko Allah no haalnamo wadde meeɗa yejjidembo yejjitanimbo ko ɓooyi nder ɓurno ha nasabu ɗo kam wonɓe wondi tono kam hay goto wonde kono Allah wa ida tutla alayhim ayatuna ko heewe yimɓe so durtitanama ayaji amen ɗum rewi hen ewa yamkurun yamkurullah eyi ɓe fewja Allah no fewja walla kharul makirin kala fewji ko ɓuuri moƴƴit wona kamɓe fewji saabu holno ne jasakumullah khaira holno nela salam yaltiri ɗo Allah wi ɗum ko ñalawma tan ñande ɓe jogori wadde ɗum nde wa lelo ɗo kono wat finɗo yah famadin joni holko jarata o rokkaka holmo jaaɗo tan fof haala yo yah tan fayma dina kono saabu haalan Aboubacre joni noon Aliyu ko woni noon ko fof omo jogui desde mabɓe o wi Aliyu komi mooro jamma mbeɗa yaaha taw guila ñalawma astahfirullah guila ñalawma jango ñalawma o o yiito Aboubacry o wi ko mbiyata yo fer joni noon mbo disno Aboubacry woni disno makko holno waɗata Aboubacry juuɗi ñalawma tan ha ɓikkon mum saw ɓoyan ko humdana yumen Aicha kono nden woni cukli woni galle mumen kañumen asma kañum mumen sukaɓe galle onnoɓe goni koye enlerte haɓe cooñimo buguiyambo ara mo tarti gala ba woni tagal wuro kon non ko ma way kono ada fay tuju ninni ndi wuriyaga wala ndi wuriyaga tarto da hakita woto ban bi o rebe la sallallahu alaihi wasallam bokri wi te xaw beere juji nangi wulni jaw do yimbe na tax do wi wallahi wodi mi sotti dimo neena me babam ala ko addimo do sona mudi himu e tim bismim o jodi o fadani hay hundi yaltini be wonde do be me jogi hundi sirru mawdo ko kalantu ma bo yeji lemi e wonde sanko yimbe dido dem suuduma e kayen ni mawni ko asma en kam jidi babu jidani o yalla wi kam mi fa te ko hande yemi wi lela ton ko moto mi findo abbakri alhamdulillah rabbi njade o yeye kon hono jaru ten o gelo nan ah dum kadi hunde no foti jara ala dum ana hajum e o gelo tan gelo be len ja o yofa bel halde neddo gandu do laabi wi te ko abdullah ibn rayd al-laythi kan ja dum no foti Allah fewjini ko Allah fewji ga abubakri na pere pari fatan guer fever joni ni woni ko fewji ko holno yaltirta Allah yum kadi jangu yasin ha yufifa afina fum la yusurun fo dani onoki wamr lay wode koyre ni fudan ko dara don fi wala adrama andi ulugil huwema on gandi dum wande onon yaalal wi walla wi do ganda suudon fulu san wana suudon wi raktu ko wana tuk ta tukke mo non be ulugil huwema yo moddo mo dara kay jaajila wana ta jowa en kambe non gorfo wode hore mo jowen lay may muhi Allah wumni hay shaytan yiyani tinande wi mun kambe da damal e be dani be goni don ha aw yalti iblis ni yalti ko nanda tofo joni non bo jimra rabi wala farma kri ko fewji ko kanko don o ri hakko fecciti de o wi ali jettu daram de woto e goni don bi iblis yi bo yehi be jeewi amana suddi anda kalta continue kadi ha ali ummi ta ijam tan be be ndanga ni galle ɓe mbaɗi percussion ɓe vijiji fof ɓe ƴeewi jiyani hen kulɓina ali hoto woni en dumbi ɗum ɓe e piiɗum fette ɓe e piiɗum silamu ko ngayda wona hoto woni yimɓe leli lelɗam hol min Allah hol Mamadou yimɓe leli ko lelɗam leli min ɗo toto kamɓe leli tan han kadi ɓe mbaɗi enlerte wuro Mahamadou yehi ni waɗi muhim tan heddima kadi ma en garo hen inchallah ayat goɗɗo mum tan woni jumra sana wala khairu makirin oyi wa idha tutla alayhim sudur fitana ma bi ayatuna ayatan min qalu bi biya qad sami'na minni law nasha'u min balana wala qulna mithla hadha wallahi ma kadhabu Allah bi kulli jitan qul la in jitama'at al insu wal jinn ala ayatu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithli wala kana ba'd bi ba'd ghayr jinneji fo no potiri yimbe fo no potiri to dindinama ba wadde dum nani wi'a hayda na goto lambe ambe gendini experuji no gas tottibe qur'ana ngadani kam dum do ledo defter gor fo jitte hen hunde special te mudum bonno de defter ngadano organuji goddi kono meni haa kaalde mum ben gartani be hen jabi Allah be kam gandi ko woni do ko sama ko gandal woni do dum jame gandal mabbe yottaki wawde wadde demanse de gandi gando wonko jabata tan dum wadi wiide ko Musa be non bi wiide turabe non biino wala gando wonko jabata tan gandal non way dum woni wayda sutla alim ayatna qalu qad sami'na law nasha minnani su min belano mala qulna mithla hadha ma min gaddo hono qur'ana in hadha dum do wonani illa asatiru suwana kanal al awwalin ajib dum ko dari adibe tan wallahi be kali fenade wa id qalu allahumma ya hasib tur kali saande bi in kana hadha huwa al haqq min indika bi ay allah fay dum do ko gonga kam bi qur'an wona gonga tay tan ko dum gonga fa amtir alaina hijaratan min as-sama to yuppi amen to bo kaaji awitina walla gaddana min bi adabin alimin rafta musa dum ko makana be kali dum e kono jibril rabbi ma kana allah yu'adhimu anta fihim Allah jogorani yippude e makka lebbe dum do kaaje tawada don o ma kan lawmu adimu wa yastaghfirun kadi don do ebe tuuba ebe mbada be dutto e Allah Allah wi lettaabe holko wadi nono maalamu Allah yu'adhibuhum Allah holko wadi Allah lettaanibe wum yasudduna ebe pali anil masjidil haram ebe kadi yimbe imana faade suudu Allah hormanteeru wa ma kanu awliyaati wa na kambe goni hettube suudu ndu wa na kambe puti hedde hen in awliya'uhu woni maana koreji suudu ndu ko illa muttaquna ko fulbe Allah walakin aktharum la ya'lamun ko hema be ganda ha fato makka arasol jabe be gandoy wa ma kana salatu min dal bayti ala no be njuli ranno se rasuudu ndu illa muka'an so wana taw gudaali wa tasfiyatan fobbaaji dum tan joomu su beltima fobbat walla guda fazuqul azaba ma aroyde mabbe biye meede lepte aha bima kuntum takfurun sabbo ko jeddudan ko non tuna hey mana jumra subhanahu wa ta'ala halni min innal ladina kafaru o wi dennangal be do heferbe yunfiquna amwalahum ma yibe nafqa jawdele mabbe liyasuddu an sabilillahi bela be palula wal allah kono fasa yunfiqunaha wallahi mabbe nafqa jawdele mabbe de suma takuna alayhim hasratan wantana be nimsa suma yughlabuna be fole kambe jewdi mabbe fof mabbe mbad jewdi dibe deppam jewdi di bona kono mabbe fole walladhina kafaru dennangal yirdube allah ila jahannam yuhsharun so be mayedum mabbe mobe jahannama kambe fof kono holko wodi allah da ciira be hefa be jondi ko jigi kono baraka baraka o wiri yamiz allahul khabitha min at-tayyib allah non i hareji dum hawo serndo ko mujji ko boni ko wayajal al-khabitha ba'dahu ala ba'd o jowo ndira ko boni ko bande fayarkumahu o jowo dum hawo na jowo na rukam fayajalahu fi jahannam wa rasul kambe hefa be fof ma allah mobe to ndirin nabbe dibe waccindibe timbu yobe der jahannam ulaikum al-khasirun allah wi be ngoni fersudu yalla dondo en hen قل للذين كفروا بيان بيدو هفربه ان ينتهوا سوبي غوبي كفرغال غال يغفر لهم ما دنجافه ما قد سلفه كوبي غاردينو اي كفرغال كو كلا دبي غوبي كفرغال من الاسلام لله والسلام الاسلام يجب ما كان قبله ويعودوا سوبي دوتي ما كفرغال فقد ما ذات يبه غاندودي بني سنه لا بي الاولين اديب وريم به نوح او نوح ان صالح شعيب ان لوط بينما بيني دون ديون رواند بين جونن وغاتي لوهم كبي مبه اون جولبه حتى لا تكون فتنه كبي مبه سواء بين جهاتا بين بدا فتنه بني من جهاتا بين بدا انتوكسيكاسيون دين حتى تكون فتنه ويكون الدين كله لله سواء هانكدي كل الاسلام هوني اي دو مهم يوين به كبي مبه ها الاسلام هونو كون فتن يو غاس حالا انا وانا كبي الاسلام كاني وني دو حتى يكون الدين كله لله فاين انت هاوس بين غوبي فإن الله بما يعملون بصير الله نعيم دندغال كون باي واد كدي ما يوبه وين تولوا سو تيليما ناد الاسلام فعلموا غندي ان الله مولاكم غندي الله وني غيدو مون نعمتاري المولى غيدو ونعمتاري النصير بالله كدي ما ولو اون كدي كنيوم ما نا وني غيدو تبيدو مبو رونكتا مبو هابتا مبو انتتا كدي مبو هابتا ركوت ko heddi fo na haba rokku diida nyaageede Allah kanyum so nyaaga ko den tikkat yalla rokku en timode mojjere Allah jaban men jaban juli fof yalla rokku men sudurana ila akhara yalla wala en barke dañal fadda nangal jigi haa jigi yalla hum tanum on rek kadi yalla selindum basar kadi yalla aldindum haaji kadi yalla hum tanum wara men barke la feena men fitali men di feena men garde men de feena men leedale men de feena men abdi men be yalla rokku en rokku juppu ardi feew kalam Allah ardi juli yalla feew Allah mo ndi feew donde mo ndi gonde yalla tan men di tanaji di warngoji di fitnaaji gonde hakkunde nabi sallallahu alaihi wasallam wa don famundirle do jame do ya tiare do neware do gonga yo Allah jaban men golle men jabana juli fof rendina men kadi beeda be halati baji moji al-badr rendina men fi ghayr darra mudira wala fitri mudilla subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin